آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا دو انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا دو انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا دو انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا دو انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا بیا ملاقات بو پکو سر لزل جلال غالو بیا ملاقات بو پکو سر لزل جلال غالو نند فراق حکم چلی گی اجازت را کوا دو انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا ترمو درست می دبختو ری زلند خکاری ترمو درست می دبختو ری زلند خکاری دبری خوب می ریختیا کیگی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا موتر سی دعائی تلوار وکڑا راوز اخکارتا موتر سی دعائی تلوار وکڑا راوز اخکارتا کفر لخ کری را رسی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا چی د مظلوم سوی اهونائی پجوش راولی چی د مظلوم سوی اهونائی پجوش راولی داوی نکلا قراری گی اجازت را کوا د انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا در انتظار شی بی اوگدی گی اجازت را کوا دمڑا دومره وجدان خاون بکلا شرا ویخل خوبا دومره وجدان خاون بکلا شرا ویخل خوبا یتیم پسرو خو جړیږي اجازت را کوا د انتظار شوی بیو دیگی اجازت را کوا یتیم پسرو خو جړیږي اجازت را کوا د انتظار شوی بیو دیگی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا بیا به میولی کی پیاد کی چو غمجن بیتنا بیا به میولی کی پیاد کی چو غمجن بیتنا نظام اوس وقت را لنڈیگی اجازت را کوا انتظار شی بیوگ دیگی اجازت را کوا نظام اوس وقت را لنڈیگی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا آشنا ملگری روانی گی اجازت را کوا د انتظار شی پیوگ دیگی اجازت را کوا